Szili László egy nagyon érzelmileg feltöltött beszámolót tett a tegnapi pedagógusok melletti tüntetésről. Én is egyébként éppen jól érzem magam, de károgjuk körbe azért a témát. Szerdán a pedagógusok világnapján sok ezren tüntettek a parlamentnél az oktatás helyzetének javításáért, a tanárok fizetésemelésért és a polgári engedetlenség miatt elbocsátott pedagógusok mellett. A koncertekkel tarkított demonstráció békés hangulatban telt, felszólalt többek mellett Nagy Ervin és Molnár Áron is. Már korán reggel országos pedagógus sztrájk indult a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szervezésében, a tanárok magasabb béreket, a munkaterheik csökkentését és a sztrájktörvény visszaállítását követelték. A tiltakozás nem állt meg az iskolák falai mögött. Diákok, szülők és pedagógusok élőláncot szerveztek Budapesten a tanítás kezdete előtt. Az élőláncon rengetegen vettek részt, több kilométeren keresztül 10 000-nél is több szimpatizáns állt sorba. Délután diákok szervezését sok ezres tömeg zárta le a Margit hidat Budapesten. Az 1000 fős falutól a fővárosig munkabeszüntetéssel tiltakoztak a tanárok a közoktatás problémái miatt, vidéki és budapesti, állami, egyházi és alapítványi iskolák különböző akciókkal csatlakoztak az országos demonstrációhoz. A PDS ügyvivője Ravasz Ágnes szerint legalább 20 000 tanár sztrájkolt ezen a napon. Szerintem jó volt, nekem tetszett. Én annak örültem így elsősorban a tüntetésen, hogy nem a klasszikus magyar ellenzéki szar volt, amiben ott vannak a pártzászlók, egymás után tolakodnak fel a színpadra a különféle mikropártok levitézlett, vagy soha nem is ismert képviselői, és nem DK-s nyugdíjasok verik a tamtamot a tömegben, hanem igazi, korrekt fiatalok, áltisisek, gimisek, egyetemisták, és ők nyomták, és ennek iszonyatosan jó hangulata volt. És rég volt ekkora tüntetés szerintem Magyarországon, meg Budapesten, meg úgy általában, ami persze ismerjük úgy általában a demokrácia működését, aminek nyilván az a lényege, hogy ki lehet ereszteni a gőzt egy tüntetésen, és ezért nem lesz forradalom, mert a demokráciák ezt így ki tudják mozogni, ez élesen szemmel áll mondjuk a hagyományos ilyen féldiktatúrákkal, ahol minden ilyet azonnal már csirájában elfojtanak, ezért sokkal nagyobb nyomás lesz, és a végén muszáj forradalmat csinálni, hiszen tüntetni nem lehet. Tehát tudjuk, hogy egy ilyen tüntetés az valójában azt jelenti, hogy mindenki megnyugodott, hogy na most jó, megmondtuk, most jól összefirkáltuk az aszfaltot, most jól belekiabáltunk a színpadról a mikrofonba, és lehet hazamenni, megnyugodni. És valószínűleg ez a tanárok bér problémája, ez ettől nem fog megoldódni. Tehát hiába nyugodott most meg mondjuk 30-40 000 ember, de jót tüntettem, a tanárok ugyanolyan elképesztően frusztráltak maradnak a rettenetesen alacsony fizetésük miatt, tehát ez folytatódni fog. Ugye azt látjuk, hogy tüntetni lehet, sztrájkolni nem. Viszont a tüntetés az ugye nem fáj annyira. Rendben van, hangoskodtatok, összesöprünk utánatok, és elfelejtjük, és majd 23-án jöttök legközelebb. Míg ezzel szemben az, hogy kiesnek a tanárok a munkából, azt azért észreveszik. De most tudod, akik ezen a napon munkabeszüntetéssel is tiltakoztak, nem csak tüntetéssel, most mindenkit ki fognak rugni? Értem, hogy az állam szempontjából azt gondolják, hogy náluk az erős ütőkártya, ők nagyon jó taktikusan elküldték a figyelmeztetéseket, aztán a felmentéseket, de hogyha ez tömeges, ráéghet a körmükre, amennyiben az első pernél kiderül, hogy végül is tartoznak valamennyi megváltásra. De tudod, mit rúgjanak ki egy tanárt, és akkor mi van? Elmegy az Aldiba izének, árufeltöltőnek, és kétszer ennyit fog keresni. Ha csak ezen múlna, hogy mennyit keres. És nem fogják kiszívni a vérét, tehát nem az van, az Aldiban is ki fogják szívni a vérét árufeltöltőként. Az egy normális munkahely. Most az Orbán Viktor iránti gyűlölet annyira meghajlította a valóságot, hogy az Aldi hirtelen bármelyik globális multi, amelyik foglalkoztat egy tanárt árufeltöltőként, az már egy normális munkahely. Hát, nem a magyar államhoz képest mindenképpen, tehát a magyar államnak ahhoz a részéhez képest, ami nem minisztérium, ugye, vagy ilyesmi, ahol ugye azért járnak a milliós fizetések, hanem konkrétan ez a közszféra, ott az a legrohadtabb multihoz hasonlóan szemét munkahely. Eleve az, hogy a tanárnak ma már szemét anyagot kell leadnia. Tehát én nézem, mert a gyerekem az iskolás, hogy mik vannak a könyvében, hát írtozatos hülyeségek. Tehát konkrétan én eddig azt hittem, hogy ez egy ilyen kitaláció, tudjátok, így köröznek a Facebookon ilyenek, hogy ez meg ez volt a 8. könyvben, ez meg a 6. vagy ilyen butaság, meg hülyeség. Mondottam, hogy ez nem úgy van, de tényleg. Tehát rossz a feladat. Akik megírják a könyveket, rosszakat írnak a tanárnak, meg ezt kell leadni. Ez őrületesen baromság, komolyan. Most egyébként kirúgnak, oké. Akkor nem ennyi az Aldi báru feltöltőnek. Tudod mit? Kirúgnak egy elit budapesti gimnáziumból egy jó nevű tanár, vagy kirúgnak, és mit fogsz csinálni bármelyik másik iskolába? Örömmel felvesznek, hiszen tanárhiány van. Tehát mit tudnak elérni? Akinek egy szemét fizetést adsz, és nem becsülöd meg, az szerinted a kirúgással tudod fenyegetni? Tényleg nincs értelme. Nekem van bizonyos rossz érzésem, és pedig elsősorban a rendezvény házigazdája, Molnár Áron színész, Noir mozgalom alapítója, Noir mozgalom neve Áron. Molnár Áron. Igen, kapcsán, akinek a személyében éppen, hogy annak a példázatát vélem felfedezni, hogy a balliberális kurzus semmit nem tanult, és semmit nem felejtett. Ez a színművészet is kölyök pontosan annak a kulturális közegnek és szellemnek a szülötte, amely kulturális közeg és szellem nem volt hajlandó Gyurcsány Ferencet a hazudozása után lemondásra szólítani, egyáltalán karanténba zárni, megmenteni a köztársaságot, hanem a kifejezetten annak mentén, hogy hát van itt a jobb oldal, akik hát ők, és hát van itt a bal oldal, akik hát mi vagyunk, itt védeni kell, még ha hazugság is, még ha gazemberség is, még ha szemeket is lövet ki, akkor is be kell sorolni, mert ez a törzsi logika ezt követeli meg. Én értem, hogy Molnár Áron Noir, akkor még nem is volt a politikai vagy társadalmi eszmélésének az állapotában, mert mit tudom én, gyerek lehetett. Én elhiszem, hogy ő egy újabb nemzedéknek a tagja. De azok a kulturális jegyek, amelyeket hordoz, azok igenis a heti hetes következő nemzedékévé teszik. És ezek a kulturális jegyek, ezek nem változtak. Azt látom. Tehát azt látom, hogy a Molnár Áron Noir minden ízében kiszolgálja és megtestesíti azt a szellemet, amely szellem nem lehet alternatív, nem válhat alternatívájává Orbán Viktornak, mert Orbán Viktor hatalmának az előidézője. Ezt a szellemet aztán nagyon-nagyon sokféleképpen lehet kifejezni, vagy reprezentáltatni a magyar narancssal, az élet és irodalommal, az új Lipótvárossal és annak szellemével. Ez egy rendkívül korlátolt, rendkívül dogmás, rendkívül pártos, és hallatlanul reflektálatlan szellem, amely szellem úgy gondolom, hogy nem bírja soha semmilyen körülmények között, nem bírja, hogy nem fogja tudni Orbán Viktor alternatíváját jelenteni. Itt a probléma ennél még súlyosabb. Itt nem csak a kulturális jegyekkel van a baj, hanem a hallatlan sötét butasággal. Tehát azzal, hogy itt van ez az ember, ez a Noir, aki képtelen hozzászólni a közügyekhez, mert hogyha azt kell megfogalmaznia, hogy mi a probléma Vlagyimir Putyinnak a háborújával, akkor ő arra azt a magyarázatot adja, azt az értelmezést kínálja, hogy az egy állat, hogy az egy őrült, hogy az egy vérszomjas, gyilkos, és idáig jut a megértésben, valójában semeddig nem jut a megértésben, hanem az átélésig jut. Az átélést helyezi a megértésnek a helyére. És itt a fő probléma az, hogy a srác, aki egy színész, valójában most is játszik. Egy színművész, aki értelmiségit játszik. de nem értelmiségi. És ez a fő probléma, mert az abban, amilyen szerepben ő van, és amilyen szerepnek őt megteszi a balliberális kurzus, itt ezúttal például ennek a teljes rendezvénynek a kulturális reprezentálásával bízza meg, amennyiben a házigazdája Molnár Áron ennek a tüntetésnek, és a személye által egy teljesen egyértelmű támadási pontot kínál a jobb oldalnak, amennyiben Orbán Viktor rámutat, és azt mondja, ezek vagytok. Jó, de ez az értelmiségetek. Ez így tudtok hozzászólni a közügyekhez. Robi, tök mindegy. A jobb oldalnak, meg Orbán Viktornak most neki kell megfelelni, hogy ne legyen támadási pont. Nem. Hát csinálsz egy tüntetést. Ez a legjobb, amit a kurzus találni tudott. De ez az lényegtelen, figyelj. Hogy lenne az? Lényegtelen. Szerintem a Noár Áron az egy művész. Na, lehet, hogy nem a szavak embere. Lehet, hogy ő neki kell egy szövegíró. Ő kiáll és előadja. Én ott annyit érzékeltem, hogy amikor megérkeztünk, és följött a színpadra, és elkezdett ott ilyen igen nyersen és primitív módon ordibálni, az mégis tudta a tömeget hergelni. Tehát mint egy ilyen MC arra jó volt, hogy így az elemi indulatot az emberekből előcsalogassa. A következő vendége valamilyen, nem tudom, kicsoda volt a Tanítanék mozgalom alapítója, nem emlékszem a nevére, bocsánat, Törlei valaki, és ő már rögtön az a igazi tanár volt, ahogy elképzelsz egy tanárt. És már nem is emlékszem, hogy mit mondott. Már a második mondatánál nem tudtam koncentrálni, mert csak azt hallgattam, hogy valaki beszél, ahogy egy tanár szokott beszélni az osztályhoz. Ne haragudj, de ezt hol olvastad, vagy ezt honnan meríted, és ezt mi tényleg el kéne fogadni, hogy az, aki átélhető, az törvényszerűen sötét, aki meg értelmiségi, az meg nyilvánvalóan nyűnyög valamit, amire te nem is emlékszel, hogy ez nem tud egybeesni. Nem olvastam, és nem azt mondom, hogy ennek így kell lenni, azt mondom, hogy az én esetemben így volt, és a Noár Áronban nem azt látom, hogy ő most ezt az egészet ezzel tönkretette, és támadási felületet kínál a jobb oldalon, aki izét érdekel, hogy a jobb oldal erre mit gondol. Tudod, mit ott voltak a piarista gimnáziumból, ott voltak egyházi gimnáziumok. Én pont aznap beszéltem olyannal, akinek a férje egyházi gimnáziumban tanít, azt mondta, hogy ott is forr a tanári kar. Tök mindegy, hogy Noár Áron áll föl a színpadra, vagy egy kockás zakós, húgyszagú, 90 éves értelmiségi. Ugyanaz van, hogy itt emögött ma már a fél társadalom ott van, csak valami miatt a döntéshozó ezt még nem hajlandó belátni, hogy ezt már elbukta. A tanároknak fizetésemelést kell adni. Minél előbb adsz, annál kisebbet ég a pofád. Ezt nem lehet már tovább húzni. Ilyen 20%-os infláció alatt. Mindenki érzékeli. És a kormány is tudja. Már a jobboldali publicisták is azt írják, hogy a kormány mulasztást követett el, hogy a kormánynak föl kell emelnie a pedagógus béreket, és most az van, hogy Orbán Viktor vár a kínai hitelre, vagy vár az uniós pénzek megérkezésére, hogy emelni tudjon, mert különben államcsődöt okoz azzal, hogyha fölemeli. De hogy is, figyelj, tehát olyan infláció van, hogy a magyar forint el fog értéktelenülni, mint egy fing, érted? Mint a szélbe, amikor így belefing. Az annyit fog érni. Most akkor, ha azt mondom, hogyha 50 ezer forintot adsz a tanároknak, havi 50 ezer forint, az mondjuk 130 ezer tanárra számolva, akörül vannak, a járulékokkal együtt ilyen 80-100 milliárd forintos kiadás évente. Most ebben a konkrét 2022-es évben, amikor akkora lyuk van a költségvetésen, ami nem volt 30 éve, teljesen tök lényegtelen az a plusz 100 milliárd forint, hogy van vagy nincs, tehát ez gyakorlatilag most hozzájuk vághatnád, mert egyrészt jövőre semmit nem fog érni ez a plusz 50 ezer forint, másrészt ez a 100 milliárdot észre se vesszük. Na most valaki történetesen spórol egy újabb Vodafone-ról, amit ebből a idézőjelben megtakarításból össze tud rakni 8-10 év alatt, akkor oké, akkor ezt értem, de akkor rájön ki és mondja azt, hogy azért nem adok a tanároknak most, mert nekem ebből 7 év múlva lesz egy másik mobil szolgáltatóm, amit majd megveszek magamnak, érted? De egyéb esetben azt kell mondani, hogy jelenleg ott tart az oktatás, meg az egész közoktatás, hogy úgy fog szétesni alattunk, mint a sic, mert konkrétan nem éri meg bejárni az iskolába a tanárnak nettó 200 ér akkor, amikor a kiadásai már eddig sem tudták fedezni ezt a hobbit, most meg aztán végképp nem fogják. Amikor arról beszélek, hogy a kurzus nem talál egy értelmiségit a maga élére, hanem ezzel a kölyökkel reprezentáltatja magát, és hogy ez nyomorúságos, ahogyan ő képviseli, meg megjeleníti a liberális értelmiséget, és erre te azt mondod, hogy ez nem probléma, ő egy színész, nagyon jó volt a hangulat, és most ne rontsd el a hangulatot azzal, hogy te a Noárnak a sötétségét felemlegeted, hiszen itt most éppen majdnem felgyűlt a tiltakozásnak az energiája az Orbán Viktornak a rendszer ellen, és én most elkezdem firtatni azt, hogy a Noár alkalmas-e vagy sem. De ez egy ilyen probléma, hogyha a kurzus egy olyan figurával reprezentáltatja magát, aki önmagában az értelmiségi szerepet sem látja el, mert hát valójában játsza azt, hogy értelmiségi. Nem tud a közügyekhez hozzászólni, de nem talál jobbat, vagy nem is keres jobbat, hanem csak egy színész kell. Hát az van, hogy kell egy színész, aki fölmegy a színpadra, és jól el tudja mondani, amit valaki megír neki. Hogy hogyan akarja, bocsáss meg, hogyan akarja leváltani ez a kurzus Orbán Viktornak a rendszerét, hogy kompetens alternatívát nem tud nyújtani, hanem egy... Robi, el sem hangzott az, hogy Orbán takar, hogy nem volt ilyen. Nem volt az, hogy mocskos Fidesz, nem volt semmi. Az volt, hogy adjatok pénzt a tanárainknak, az volt, hogy fizessétek ki őket. Ezt mondta, ezt skandálta a tömeg egész nap. Ez nem egy rendszerváltás, ez egy konkrét ügy melletti tüntetés. Amikor megjövök egy tüntetésről, és azt mondom, hogy nagyon jó hangulatú volt, nagyon jól éreztem magam. Az a Noir, az nagyon jól megcsinálta a hangulatot. Ezeknek hangulatosaknak kell lenni, ezeknek a rendezvényeknek. Ez a funkciójuk. Az a funkciójuk, hogy jól érezzük magunkat rajta. Szerintem a Noirnak a szerepét. Noir fölment és levezényelte a héttől nem tudom meddig tartó programot, ami igazából nem is a tüntetésnek a lényege volt, mert a lényege a hídfoglalás volt, ahol meg nem is volt ott senki ilyesmi, ott csak a kis gimnazista gyerekek nyomták a bömbieikbe a szövegeket, ott nem volt semmi központosítás, nem volt színpad, meg MC a színpadon. Ez a végén a buli volt. Ő olyan volt, mint egy tényleg egy MC, mint a Bétót Laci a rádióban, aki bemondja, hogy most jön a Neoton Família. Ennyi volt a szerepe. Jó, akkor az a döntő kérdés, hogy akar-e a pedagógus bér emelésen túlmenően ez a kurzus, amely kurzus emögött a demonstráció mögött ki, áll. Ki ez Gyurcsány? Nem Gyurcsány. A balliberális kurzus, aminek nyilván a Gyurcsány is az egyik terméke, meg a Gyurcsány nyilván le akarja nyelni szőröstől, bőröstől, de azért nem pusztán a Gyurcsány. A Momentum is ehhez tartozik, sőt, még a kétfarkú kutyapárt is helyel közel ehhez tartozik. Hát, hogy ez a kurzus, ha Orbán Viktor felemeli a pedagógus béreket, akkor elégedett lesz az országgal? Elégedett lesz az, ami minden... Akkor tessék szépen hazamenni, most már a pedagógus bérek rendezve vannak, és várjuk a következő kétharmadot? Ja. Én azt gondolom, hogy ez a tüntetés, ez most egy, hogy mondjam, egy apropó az, hogy nincsenek rendezve a pedagógus bérek. Nem ez a baj az országgal. Ez lehet. Nekem meg az a bajom, hogy az elmúlt 10-12 évben nagyon sokszor volt már az a csodavárás, hogy na most itt ez a nagy tüntetés, most megdől ez a rendszer. Ugyanilyen volt még a netadó elleni tüntetés is, úristen, mennyien vagyunk, holnapra egy új köztársaságra ébredünk, és nem is ez a lényeg, tudod mit? Mert ez a rendszer felőlem akár maradhat is, csak vegyen vissza az arcából, csinálja úgy, ahogy egy jogállamban, meg egy demokráciában ezt kell. És akkor felőlem hívhatják a miniszterelnököt Orbán Viktornak, engem nem érdekel, és szeretheti magát a saját stadionjában, az sem érdekel. De ehhez van fantáziád, hogy attól, hogy tudod, nem, én azt gondolom, fölép, hogy... fölép a kis csillag, attól nem, vissza nem, vesz nem, az én arcából azt, a rendszer. Nem, én azt gondolom, hogy van egy konkrét ügy, a tanárok bér problémájának a rendezése, erre szerveződően egy tüntetés, strike sorozat akármi, és a végén rendezzék a tanárok bérét, pont, és aztán jöjjön egy másik ügy, és azt is rendezzék. Én ezt várom.